yalikalira yo kwita bomi na bafa eyo tukamona na nefibusa ifya tangira kalira ya kwita bomina bafa enyo tukamona nane fibusa.